Bine v-am găsit la Dezarticast, episodul 3 din podcastul paginii de memorii eronici Dezarticulat. Eu sunt Alin și alături de mine este Irina, iar astăzi vom vorbi despre piraterie și copyright. Iar acest episod este unul mai special pentru că avem o secțiune de interviu cu Ioana Pelehătei și Alexandru Lungu de la CopyMe, care ne vor povesti despre proiectul lor și despre legea copyright-ului care se dezbate acum în Parlamentul European și lucrurile scary care vor să le pună în legea respectivă. Dar până atunci să vorbim un pic despre cum ne intersectăm noi cu pirateria în viața noastră de zi cu zi și nu numai. Să vorbim despre care este miza pirateriei pentru noi. Da, e foarte bine spus. Cumva, când se vorbește despre piraterie, discursul rămâne strict în zona piratatului de divertisment și lucruri de consum, gen muzică, filme, cărți. Cel mult se vorbește despre piratat Windows în contextul discuțiilor de Windows versus Linux. Dar discuțiile ies din zona asta, dacă se poartă. S-ar putea ca noi doi să stăm în niște grupuri mai predispuse să vorbească despre chestia asta, ca să nu zic cum să fie cumva neutru, să nu zic niște grupuri mai rare fiate sau. Oh, Doamne, da, niște grupuri mai predispuse să vorbească despre asta. Da. S-ar putea ca, în general, oamenii să nu-și pună problema să privească piratatul de filme și seriale și orice altceva ca o normalitate, mai ales într-o țară relativ săracă ca România. Și din cauza asta, nu știu, partea asta cu piratatul de filme mi se pare destul de neinteresantă și nu știu cât merită vorbit despre ea. Mai ales că se vorbește foarte mult despre ea și nu știu dacă avem atât de mult de contribuit în această. Da, și mai ales că ne dăm cumva seama din propria experiență că stă la intersecția între cost, puterea de muncă și availability-ul lucrurilor respective. Adică am încetat să piratez foarte mult strict prin faptul că am început să fac mai mulți bani și că au apărut servicii foarte accesibile din punct de vedere, din multe puncte de vedere, ca Netflix și. Într-un fel asta reflectă și faptul că industriile de care produc chestiile astea culturale s-au adaptat în anumită măsură și acum au servicii de streaming și alte chestii care sunt foarte bine marketed și foarte ușor de folosit și implică cam același nivel de efort ca piratatul. Și s-au adaptat și la nivelul de trai al oamenilor, într-un fel că foarte mult din costul unui produs cultural e plus valoare și și-au dat seama că trebuie să scade costul sau să-l împacheteze în moduri în care costul nu mai e atât de mare. Sunt două aspecte, chiar și în discuția asta, care mie mi se par totuși interesante și s-ar putea să ies din sfera discuției astea, dar cumva sunt două argumente împotriva pirateriei care mie mi se par că sunt contradictorii și felul în care sunt contradictorii mi se pare foarte interesant, dar merită un episod întreg, probabil un episod despre munca culturală în contextul economiei digitale. Un argument ar fi că nu ai nevoie să piratezi, fiindcă ai alternative aproape gratuite, ar fi unul, adică nu ai nevoie să piratezi că e Netflix-ul foarte ieftin, că ai sale-uri pe Steam, că ai Humble Bundle care are și este foarte ieftin, chestii genul ăsta. Și alt argument e că nu ai, tu când pirat, chiar dacă să zicem că a venit Neil Gaiman și ți-a dat voie să piratezi lucrurile lui, ceea ce a făcut, a zis la un moment dat că pe el nu-l interesează dacă ești din Rusia și piratezi. Chiar dacă ți-a dat voie Neil Gaiman să piratezi, tu când faci asta te gândești, tu de fapt nu furi numai de la Neil Gaiman, furi de la întregul lanț editorial, da. Furi și de la librar, de la editor, de la traducător, de la tehnoredactor. Și astea sunt două probleme care într-adevăr ar trebui discutate, dar care puse în contextul pirateriei mi se pare că se bat cap în cap. Care e prima problemă? Deci, pe de-o parte, aș fi faptul că în momentul de față avem alternative foarte ieftine sau gratuite la chestiile mainstream. Și al doilea argument ar fi că trebuie să cumperi produsul cultural ca să sprijini anumite industrii. Și unul îți spune că nu e nevoie să dai bani și unul îți cere să dai mulți bani. Și cumva mi se pare că sunt contradictorii argumentele astea împotriva pirateriei. Păi, da, cred că aici ajungem din nou la discuția destul de veche despre rolul industriilor intermediare între creator și consumator și despre cât de mulți bani este legitim să facă ele și despre cât de mult control ar trebui să aibă creatorul asupra distribuției operei. Și asta cred că e o chestie destul de spinoasă, care se leagă înapoi de munca culturală. Exact. E o problemă foarte spinoasă, care în același timp cred că trebuie desprinsă din contextul pirateriei. Poate rămâne în contextul mai larg al copyright-ului, dar mi se pare că folosite cumva nedrept, strict pentru a da peste mână oamenilor care vor să pirateze. Și vreau numai semnalez că două argumente mi se par contradictorii. Oricum, în afară de filme și muzică și cărți și chestii culturale în care problema pare să fie, din punct de vedere practic, tranșată oarecum, chiar dacă implicațiile le putem discuta la infinit, lumea în general are acum acces la toate chestiile culturale într-un fel destul de affordable. Dar în afară de acestea mai există alte aspecte ale vieții în care suntem impactați de dorința de a pirata și unul din ele e programe de calculator și aici nu e vorba doar de Windows pentru... Ca să ai un sistem de operare. Da, exact. E vorba de programe de care ai nevoie ca să-ți faci și treaba ca freelancer, de exemplu. Photoshop este exemplul foarte obișnuit, dar e foarte des invocat dacă este ok sau nu să piratezi Photoshop dacă ai nevoie de el pentru munca ta și munca ta nu produce suficient de mult ca să ți-l permiți. Nu ar trebui să renunți sau să folosești o variantă mai puțin up to the standard din industrie decât să-l piratezi și... De exemplu, GIMP-ul. Sunt multe programe de care avem nevoie. Da, foarte mult. Adică întreaga suită Adobe e în situația asta, nu numai Photoshop-ul, și Illustrator-ul și Premiere / After Effects. Iar After Effects chiar e într-o lume a lui, mi se pare, că ca soft de composition funcționează după niște principii unice. Și nu există alternativă chiar dacă ai vrea. Că pentru composition nu prea. Ar mai fi Hit Film, dar și ăla costă. Are o versiune gratuită, dar e foarte underpowered. Și restul softurilor de composition funcționează pe alte principii. Funcționează pe compoziții prin noduri, nu prin layere ca After Effects. Și acolo a apărut o versiune freeware a softurilor lor, care e cumva cum e GIMP-ul pentru Photoshop. Și să zicem că pe alea ai putea să înveți Nuke prin ăla gratis, nu știu cum ai mai spune, dar After Effects nu prea ai ce să înveți ca să poți să translatezi înspre After Effects. Și asta e a barrier to entry până la urmă. Am înțeles, exemplul meu aproape de casă este matematica, Wolfram Alpha, uh-huh. Și toate produsele de la Wolfram, de fapt, pentru că sunt foarte, foarte scumpe. Uh-huh. Și sunt singurele care fac ce fac ele, adică nu există alternative open source sau gratis. Și alegerea este între a folosi matematica sau a face lucrurile complet, complet diferit în, nu știu, cod în MATLAB. Da, sunt foarte multe. Și în programare. De exemplu, până acum vreo 2 ani, Visual Studio se cumpăra. Și au creat acum o versiune Community Edition pe care poți să o folosești să înveți pe ea sau să faci softuri mici dacă ai o echipă foarte mică, de până în 10 oameni, impresia. La fel și pentru Java ar fi IDE, care la fel au o versiune Community Edition. Pentru Java, na, să zicem că ai fi avut alternative ca Eclipse, ca NetBeans, pe care ai fi putut să le folosești și dezvolți programe sau să înveți să programezi în limbajul respectiv, dar IDEA îți oferă, îți face munca mult mai ușoară și nu trebuie să te mai lupți cu softul în sine, cu toate că acum cred că am deschis o cutie a Pandorei, că programatorii sunt foarte, foarte dubioși la pe subiectul ăsta. Dar ideea că sunt foarte, într-adevăr, sunt foarte multe zone în care ai efectiv nevoie de un program să poți să-ți faci, nu numai să poți să-ți faci munca, dar să poți să înveți să lucrezi în zona aia. Și dacă nu ai acces la ori la o instituție de învățământ care să-ți ofere o licență pentru softul respectiv, ori cumva să îți permiți. Da, este foarte telling că oamenii folosesc expresia Photoshop skills. Adică ai nevoie de skill-uri în Photoshop, nu ajunge să ai skill-uri în editarea de imagini în general. Sau, din nou, exemplele de ale mele cu Origin Pro, care este un soi de Excel pe steroizi, care îți face grafice și îți aranjează datele și poți să faci data analysis mult, mult mai ușor decât cu orice altceva, îți treci în CV skill-uri în Origin Pro. Deci, efectiv, abilitatea de a folosi un anumit software reprezintă un avantaj când aplici pentru slujbe, deci vrei să-ți dezvolți aceste skill-uri, dar ca să-ți dezvolți aceste skill-uri trebuie întâi să ai softul și nu ai... Tu se observă foarte clar cum strict din costul ăsta apare o ierarhizare care cumva contravine ideii de meritocrație. Pentru că cineva care deja e bogat, pe de-o parte. Sau cineva care are acces la universitate, sau cineva care studiază ca student de licență la o universitate care își permite să cumpere matematică, acces la matematică pentru toată lumea. Exact. Versus cineva care nu are ocazia asta și are eventual o oră de laborator pe săptămână în matematică sau deloc. Da, care nu-și permite să se mute într-un oraș unde e o universitate mare, care trebuie să stea mai aproape de casă, pentru că asta e situația lui materială. Da, și această discrepanță, dacă tot am apucat să vorbim de universități, discrepanța asta între alea mici și alea mari se vede nu numai la softuri, ci și la, efectiv, cercetarea anterioară la care au acces, la jurnalele științifice pe care le plătesc pentru studenții și lucrătorilor. Și asta este o problemă, da, care e foarte vizibilă în întreaga lume academică, că nu toate universitățile își permit subscripții la aceleași jurnale și toată lumea piratează. Deci toată lumea piratează. Am citit un articol recent în Science despre cât de uniform distribuită pe glob este piratarea articolelor științifice. Știu că voiam să cumpăr la un moment dat o carte Literature in the Electronic Age. Cred că s-au tipărit 10 exemplare din cartea aia și un volum costă vreo $200 sau costa la un moment dat vreo $200 pentru că am scris un mic articol științific și aveam nevoie de surse și m-am lovit de chestia asta că efectiv nu găseam surse sau nu le găseam în variante accesibile. Aveam nevoie de prețurile astea și mă gândesc că e un fenomen care e cumva asemănător cu ce se întâmplă în asigurările medicale din SUA, pentru că ai niște instituții care au putere financiară să plătească niște servicii și din cauza ceea ce încurajează creșterea costului serviciului respectiv și cumva restul instituțiilor sau restul persoanelor, mai ales persoanele care nu sunt afiliate instituțiilor respective, rămân pe din afară. Pentru că, na, Cambridge își permite să plătească oricât pentru o carte sau pentru subscripții la... Da, și atunci prețurile cresc fiindcă publishers văd că pot să ceară prețurile astea și să primească bani, dar, de fapt, restul lumii nu își permite și nu pot să scadă prețurile pentru toată lumea, fiindcă atunci nu ar mai câștiga toți banii pe care îi pot câștiga la Cambridge și asta este oarecum împotriva... Păi da, piața funcționează într-un fel, are niște mecanisme pe care nu le negăm, doar că trebuie o intervenție într-un fel sau altul, trebuie schimbat pentru, și acum vorbim despre cercetare, vorbim despre un domeniu care teoretic trebuie să ajute umanitatea am ajuns într-un punct în care mecanismul ăsta a pieței cumva ne descurajează. A devenit o entitate care există independent de domeniul cercetării. Și na, alt domeniu în care copyright-ul ne deranjează ar fi felul în care tot legal de legat de control, de acumulare de putere, ar fi felul în care legile de copyright sunt folosite pentru a acumula informații despre utilizatori, pentru a încălca drepturi utilizatorilor la privacy. Da, despre asta poate vorbim cu Ioana și cu Alex. Poate să ne spună mai multe, mai ales despre ce se tot întâmplă acum în Uniunea Europeană, pentru că au cercetat mai mult pe subiect decât noi, sunt mai în temă. Salut! Salut! Alături de mine este Alex, unul dintre fondatorii Copimi sau fondatorul Copimi, cum? Fondatorii. Fondatorii. Ne zici ceva despre tine așa mai... sau ești o persoană mai privată și vrei să vorbim numai despre proiect? Sunt editor de film, dar n-am mai montat un film de ficțiune de mult, dar asta e profesia și montez lucruri, chestii pentru reclame sau animații sau chestii de genul ăsta. Și în rest nu fac mare lucru. Adică îmi găsesc cumva timpul să mă ocup tot cu astea și în timpul liber. Da, asta e viața noastră a tuturor. Păi, hai să intrăm direct în pâine. Ce e Copimi? Copimi e un documentar online, un web series despre copyright și creativitate, creație, nu știu, miturile astea în care credem noi foarte mult când vine vorba de cineva care creează sau cum vin ideile, dar și, mă rog, cine deține ideile, cum ne-am hotărât noi să facem asta și, nu știu, unde ne îndreptăm. Până acum, mai mult de partea asta v-ați ocupat de copyright, istoria copyright-ului, piraterie, da, care e un subiect foarte zemos, foarte siropos, foarte... incită spiritele, așa. Și că ziceai că ești unul dintre fondatorii. Cine mai colaborat la proiect și cam cu ce te-au ajutat? Păi, Copimi e format din 4 oameni. Sunt eu, care scriu primele drafturi și pe aia mă consult cu Ioana Pelehatăi, care face și vocea, și împreună lucrăm pe text. Apoi este Ana Florea, care e ilustratoarea noastră, care e foarte, foarte bună la ce face. Înainte am lucrat cu Liviu Bărbulescu, dar acum seria asta nouă pe care o să o lansăm probabil la anul, ilustrațiile sunt făcute de Ana. Și apoi mai este Ștefan Teodorescu, care ne face sunetul și postproducția pe sunet. Aștia suntem. Am început printr-un crowdfunding la un moment dat, acum vreo 2 ani de zile, cred, pe Indiegogo. Am primit cam jumătate din suma pe care o cerusem, dar a fost ok să facem din banii aia primele episoade și acum suntem și pe Patreon și cumva încercăm să continuăm seria de care ne-am apucat inițial. Ce te-a făcut să pornești proiectul ăsta? Păi, fiind editor și, mă rog, lucrând 4 ani în facultate numai cu imagini din alte filme, mi s-a părut cumva normal să înțeleg un pic limbajul ăsta altfel decât poate l-ar înțelege cineva care nu a lucrat în domeniu și cât de mult contează cum unești imaginele și ce folosești. Și cred că treptat am ajuns să văd ownership-ul ăsta al ideilor uneori foarte restrictiv. Așa că mi-am scris și licența pe piraterie, după aia am făcut și un documentar care se cheamă Internetul se închide, care e tot despre copyright, creație și piraterie. Și cumva nu m-am mai oprit și am făcut și... Na, după asta m-am apucat și de copii mei. Ziceai că cumva factura ta profesională te-a făcut să ai o altă perspectivă, dar asta nu știu dacă e obligatoriu, pentru că, de exemplu, și în programare e asemănător, adică aproape toți programatorii o să spună că 3/4 din timpul petrecut la muncă e să se uite pe Stack Overflow sau să se uite în codul scris de alții și să-l copieze în zona unde au ei nevoie. Adică codul original pe care îl scriu și ideile algoritmice originale pe care le concep ei sunt limitate, dar totuși nu, cel puțin în programatorii pe care îi cunosc eu, destul de puțin își dezvoltă optica asta asupra cunoașterii, asupra ideilor, asupra proprietății intelectuale, astfel încât să o vadă mai maleabilă, mai colaborativă, mai... Rămân totuși în ideea asta, că e ideea mea. Da, ai dreptate. Cred că de multe ori vedem chestiile pe care le facem noi, care de multe ori conțin foarte multe lucruri împrumutate de la alții ca chestii originale și uităm peste noapte că ne-am folosit de atâtea lucruri de la alții și ținem cu dinții ca lucrurile alea pe care au ieșit din mâinile noastre să aibă o protecție absolută, pentru că cumva în mintea noastră probabil valorează foarte mult și da, unele sunt valoroase, asta nu înseamnă că ar trebui să avem ideile astea poate un pic exagerate. Uh-huh. Păi, na, clipurile astea de pe YouTube, cum sunt licențiate? Dacă cineva le descarcă și le încarcă pe propriul lui canal și brusc devine viral și face foarte mulți bani, cum te-ai simți? Sau cum ai vedea-o ca o problemă? Ai putea să o tratezi? Ai putea să reacționezi cumva? Nu o să-mi bat niciodată capul cu asta și oricum ne le-am licențiat de la început cu Creative Commons CC BY, deci oricine poate oricum legal, fără autorizarea noastră, să le ia, să le copieze, să le premixeze și să le folosească și comercial dacă vrea. Uh-huh. Pentru că până la urmă noi am primit niște bani din donații pentru asta și nu mi se pare fair ca acum să mă apuc să controlez toată distribuția, pentru că cineva poate face bani de pe urma asta, I really don't care. Adică sunt, nu știu, mai sunt versiuni ale videoului nostru online pe YouTube. Unii ne-au scris să ne întrebe dacă le pot folosi, alții nu. Unii le-au tradus în alte limbi, dar chiar nu avem nicio problemă cu niciuna din asta. Adică the more the merrier, din punctul meu de vedere. Cum sunt realizate animațiile, în ce sunt făcute, sau devine prea intrusiv întrebarea? Păi lucrăm în Adobe, în general, pe partea de grafică și video, adică Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, și pe partea de sunet, cred că Nuendo. Bănesc că sunt cumpărate, nu? Sunt folosite fair. Băi, sunt perioade și perioade. Când ne permitem, da, normal că ne abonăm. Asta e o chestie la care mă tot revin filozofic. Problema asta între piratat și open source și nu atât ca problema piratării softului din punct de vedere legal sau din punct de vedere al, băi, da, o să aibă programatorul bani să mănânce și el o pâine, dacă, că știu că problema e mai mult mai complicată de atât, și, dar ca acțiune politică cumva. De exemplu, când i se reproșa lui Stallman că multe softuri open source sau gratuite nu fac decât să copieze funcționalitățile ale programelor sub copyright, el spune că tocmai asta e scopul, să elibereze tehnologia, să ofere, să dea oamenilor capacitățile creative și tehnologice care sunt cumva blocate de marile firme. Problema e că în anumite domenii, cum ar fi grafică sau animație, încă nu există opțiuni sau de multe ori nu există opțiuni la fel de facile ca cele sub copyright. Și e dilema asta, că iau softul și îl piratez sau mă chinui cu un soft open source și folosindu-l eu susțin mișcarea open source și free software astfel încât să ajungă să introducă funcționalitățile de care am nevoie. Cred că amândouă sunt valabile și amândouă vin cu pro și contra până la urmă. Pe de-o parte, cu astea softurile mari pe care ajungi să le folosești poate piratat, cum na, majoritatea lumii le folosește în școală, pentru că ajungi să le deprinzi atât de bine, în timp ajung să fie softurile tale pe care te bazezi și apoi după ce ești din școală le ajungi să le cumperi când ajungi într-un mediu de lucru. Asta oferă companiilor loc și timp să le dezvolte, which is great. Și na, probabil se bazează și foarte mult pe oamenii care they try before they buy, că na, altfel n-ar avea baza de clienți pe care o au acum. Pe de altă parte, astea open source cred că pot funcționa. Da, da, e mult mai greu să dezvolți toate elementele pe care le cer utilizatorii când, nu știu, e doar o mână de oameni și, na, nu e aceeași timp și efort alocat că nu sunt resursele necesare. Păi exact, asta e dilema, că poate sacrificându-mă un pic din facilitatea pe care mi-o oferă After Effects sau Photoshop și folosind After Effects, chiar nu știu ce pot să folosesc, sau folosesc GIMP în loc de Photoshop. Asta fac. Nu prea am nevoie de Photoshop la ce fac eu. Dar cumva eu aș susține totuși mișcarea asta, mai ales dacă chiar aș contribui și financiar. Și nu știu sigur dacă pirateria e... Până la urmă, asta e marea mea dilemă morală în privința pirateriei. Dacă e un gest politic măcar neutru sau e reacționar, pentru că până la urmă mențin într-o formă sau alta controlul asupra mijloacelor ăstora de producție în mâinile lui Adobe. Chiar dacă nu-i dau bani, dar... Până că asta e. E o chestie de pe urma căreia o mare... cineva poate să facă bani. Și într-adevăr, cum ziceai, că te deprinzi cu ele, asta vorbeam și cu Irena mai devreme, că în CV-uri nu se scrie, rareori se scrie softuri de editare grafică, ci mult mai des, skill-uri în editare grafică, ci mult mai des se scrie Photoshop skills. Uh-huh. Pentru că asta e. Și asta le permite și să-și impună propriile idiomuri, propriile moduri de a lucra și de a conceptualiza o operațiune. Da, cu siguranță. Nu știu dacă poți te limita, sau mă rog, defini atât de ușor de ce face, de ce piratează cineva, că sunt foarte multe motive pentru care se întâmplă asta. Unii, da, o fac pentru că sunt anarhiști și nu vor niciodată să plătească nimic. Din câte știu, categoria asta de oameni e destul de mică. Sunt mulți care o fac pentru că nu-și permit, unii care o fac ca să încerce niște lucruri și mulți în mijloc, cumva, care sunt influențați de toate astea. Îți înțeleg dilema, dar e o chestie, știi, că na, eu și probabil toți colegii mei de la facultate, pe care îi știu, nu ar fi ajuns să lucrez în Adobe dacă nu ar fi folosit în școală o versiune ilegală, da? Și nu ar fi avut acum nevoie în companii de 10-15 licențe. Pe de altă parte, nu știu dacă piratez muzică și după aia te duci și cumperi tricoul tău preferat al trupei și te duci la concert, nu știu, chiar furi așa și fără să te intereseze. Da, asta, nimic. Asta cu piratatul de muzică, filme, divertisment în general, asta mi se pare o discuție complet neinteresantă și păi nu, adică mi se pare că oamenii care, marea majoritatea oamenilor cred că nu-și pune problema și nici nu știu dacă au, de ce să-și pună problema. Mai sunt oameni care sunt destul de vehemenți împotriva pirateriei, dar pe anumite segmente și în principiu pe segmente pe care au ei un interes. Da, da. Păi revenim la punctul 1, când am vorbit de când faci tu ceva și simți nevoia să te protejezi, să le monopolizezi cumva. Da, dar în afara domeniului ăluia sau industriei respective față de care au ei un interes și nu neapărat interes că lucrează în industria aia sau, dar, nu știu, uite, eu nu sunt un exemplu foarte bun că eu piratez și benzi desenate, dar eu, de exemplu, înțeleg foarte bine oamenii care îs cititori de bandă desenată și se supără când alți oameni piratează benzi desenate, pentru că ești investit în industria asta și vrei ca oamenii să voteze cu dolarul, cum s-ar spune, și să susțină chestii care merită și nu să citească ceva, să zică că e cel mai mișto lucru și după aia să trezești că seria aia în 3 luni e oprită pentru că nu o cumpără destui oameni, chiar dacă erau atâți oameni care o piratau și știi că dădeau banii pe alte prostii. Na, ca exemplu, adică pot înțelege cum pentru un anumit segment să fii destul de vehement împotriva pirateriei, dar de obicei oamenii ăștia fac destul de multe excepții în alte domenii față de care nu sunt atât de investiți. Și cred că ar mai fi o categorie care e cumva complet împotriva pirateriei pe toate planurile, în care mie mi se pare că e un pic de clasism la mijloc, ideea asta că nu-ți permiți, nu meriți. Nu meriți să te bucuri de chestia respectivă, nu meriți să lucrezi cu programul respectiv. E ori au o personalitate așa foarte puternică pe rule of law, pe credința asta că dacă ceva e lege, legea aia e imuabilă, nu trebuie să se schimbe, nu trebuie moderată, nu trebuie cumpătată niciun fel, nu trebuie să adapteze la felul în care funcționează lumea, ci e legea și cu legea nu-i tocmeală, sau pur și simplu sunt oameni din, acum o să fac o psihanaliză de asta destul de grețoasă, care nu e un argument foarte bun, dar sunt oameni care sunt într-o zonă de middle class și nu prea pot să mai crească de acolo și nu prea cum altfel să diferențieze față de oamenii nițel sub ei, că nu își permit mașini mai bune, nu își permit case mai bune, prin chestiile astea îs la fel ca toți oamenii din jurul lor, așa că măcar prin felul în care consumă și să poată să ăsta e domeniul meu, că eu pot să mă uit la film, eu pot să mă uit la ce filme vreau eu pot să ascult ce muzică vreau eu, ăsta e, voi să nu puteți. Știi, ceva de genul ăsta? Da, e ca și cum ți-ai luat ceva de la Dolce & Gabbana, că tot era scandalul cu Digi și te-ai lăuda cu brandul pe care l-ai, pe care nu și-l permite altcineva și îți faci o totală identitate din asta. Mm-hmm. Da, ceva pe acolo. Ar mai fi o a treia, a patra categorie, dar asta nu-i musa persoane. Marile firme care fac lobby de ani de zile, tot avem câte o mișcare din asta, un proiect din asta de lege, fie că e ACTA, că a fost PIPA, că e ce se discută acum prin noua reformă a copyright-ului. Mă, sunt foarte ciclice în principiu războaiele astea, că s-au tot întâmplat. Când au apărut fonogramele, record label-urile erau foarte pro-piraterie, că ziceau că cum adică să plătim artiștii să copiem niște înregistrări. După aia a fost cu caseta audio, cu vinilul, iar același lucru, că și când a apărut radio a fost o întreagă bătălie acolo, cine are drepturile și așa mai departe. Și VHS-ul, care aproape a fost îngropat de industria de lobby, pentru că zicea, ok, nu ar mai trăi dacă cineva și-ar putea face o copie a filmului de la televizor, dar iată că home cinema e the new cinema, cumva. Și na, dacă ne ducem mai încoace, e Napster-ul care a cumva revoluționat ce înseamnă să asculți muzică. Și cu toate că, na, erau deja pe atunci companii care erau dispuse să se investească ca să facă streaming de muzică. Niciun label nu a fost de acord în perioada aia. Adică, nu știu, 7 ani mai târziu sau ceva, când și-au dat seama că nu mai pot să oprească chestia asta. Acum, în prezent, e cam același lucru. Na, muzica... Industria de muzică câștigă 51% din profituri din streaming. În același timp vor acest război împotriva YouTube, Google, Facebook, pentru că pot, în principiu. Și aici ajungem la noua reformă a dreptului de autor, care se discută la nivelul UE, care propune foarte multe chestii foarte proaste, care nu au fost de la început foarte proaste, că raportul inițial era foarte mișto, dar nimeni nu a ținut cont de alea, nici nu erau obligați să țină cont de ce s-a scris în raport și sau de consultările publice pe care le-au făcut, da, mă rog, asta e deja alt subiect. Și practic sunt o serie de articole care sunt absolut fantastic de stupide, pentru că vor chestii care nu se pot implementa sau dacă se vor implementa o să distrugă foarte mult din internet și din companiile mai mici. Adică, pe scurt, sunt în principiu două articole foarte, foarte stupide. E unul cu taxa pe link, mă rog, așa se cheamă, care presupune ca tu ca blogger sau... dacă nu tu ca blogger, platforma pe care publici, să trebuiască să plătească de fiecare dată când cineva linkuiește către o publicație de știri. Ceea ce e o aberație, s-a încercat și în Germania și în Spania, dacă nu mă înșel, și a ieșit dezastruos, dar cumva companiile de lobby au fost suficient de puternice încât să împingă aceeași chestie fără niciun fel de modificări și la nivelul UE. Pe de altă parte, ar fi articolul 13, care presupune această mică mașină de cenzură, unde lobby-ul vrea ca orice uploadezi să fie automat detectat de roboți automați de conținut. Dar asta să nu se întâmple doar pe YouTube sau, nu știu, Trilulilu, și pe absolut orice site care permite upload-ul. Adică și Wikipedia și un forum de fotografie, absolut orice. Ceea ce e practic imposibil de pus în practică, pentru că roboții automați, ca să fie atât de inteligenți, costă foarte mult și nimeni n-ar avea resursele în afară de YouTube și poate încă câțiva. Pe de altă parte, ideea asta de proprietate absolută asupra unui fel de media e idiot și nu ține cont de legi. Adică, na, poți foarte bine să folosești opere fără autorizarea nimănui ca să parodiezi sau să critici sau și pe mii de alte feluri de exprimare, care practic vor fi cenzurate din start, pentru că niciun robot nu ar putea distinge între legal și ilegal. Mm-hmm. Acum cu dificultatea, nu știu sigur dacă e neapărat așa de greu de implementat, mai ales ținând cont de avansul destul de vertiginos al tehnologiilor de machine learning și că cred că pot fi antrenați roboții ăia. Până la urmă poate să fie o firmă care ăsta să fie modelul ei de business, să ofere roboței care identifică materiale de copyright și să oblige orice, dacă vrei să permiți uploadarea unor fișiere de peste o anumită limită, să zicem, să te oblige să faci un contract la firmele care oferă roboței din aia și să te verifice. Adică, nu știu dacă e chiar imposibil. La un moment dat s-ar putea să fie, dar în 5 ani, nu știm. Da, dar chiar și așa, adică dacă te apuci să faci 2-3 firme care se ocupă cu asta, tot monopolie dacă... Na. Evident, asta deschide niște probleme destul de mari. Pe de-o parte că creezi o piață artificială pentru niște firme și pe de altă parte uite la YouTube, unde deja se întâmplă treaba asta și e folosită de firme pentru a dicta conținutul. Da. Și a dicta felul cum sunt ele reprezentate în media. Ce exemple știu eu? Știu din lumea gamingului, de exemplu, în care companii lasă YouTube, anumiți YouTuberi care știu că or să le prezinte jocul într-o lumină pozitivă, îi lasă să urce clipuri cu jocul respectiv, să facă bani de pe clipul de pe jocul respectiv, în timp ce let's player și reviewer și whatever, despre care știu că nu or să prezinte jocul într-o lumină pozitivă sau cu care nu au un contract în prealabil, s-a întâmplat și asta, să facă direct contract pentru să cumpere publicitate pe efectiv, îi atacă cu claim-uri de copyright infringement sau le demonetizează videourile astfel încât să dicteze genul de conținut. Asta mi se pare o problemă mai mare. Până la urmă e un atac la libera exprimare, un atac la... Da, nu, de acord. Mai ales că suntem acum într-o perioadă foarte mare în care suntem foarte isterici pe probleme de astea de cyber war, că suntem atacați de ruși. Poate să ne uităm și în alte zone unde pot să vină atacurile astea. Da, exemple de astea de takedowns pot să-ți număr 10. Problema e că, cum ai zis și tu, oricine poate să claim them. Și acum cumva s-a ajuns atât de ușor să poți să faci asta încât dacă nu-ți convine ceva ce e pe net, pur și simplu trimiți un DMCA sau zici că e al tău, chiar dacă nu e. Și cumva platforma e obligată să-l dea jos și asta are foarte multe efecte pe foarte multe planuri. Iar oamenii care sunt în charge acolo la Uniunea Europeană nu cred că sunt proști, dar cred că sunt foarte prost informați și informațiile care vin se rezumă la ce bine o să fie după ce o să avem filtrele astea, dar nimeni nu le explică cât de nasol e deja cu filtrele astea. Ia, mă rog, și cu taxa pe LinkedIn nu mai zic, e o absurditate. Da, asta e până la urmă un afront la principiul de funcționare de bază al web-ului. Da. Din păcate, ambele articole au trecut deja de foarte multe comisii. Unele au mai zis nu sau hai să le mai schimbăm, dar în momentul ăsta e aproape imposibil ca asta să nu treacă într-o formă sau alta, acum nu știu cât de bună. De-aia că cred că mai e o singură comisie care trebuie să voteze și pe aia se votează în plen undeva anul viitor. Deci oricum o dai să fie nasol și e al dracului de frustrant când de fiecare dată când se propun reforme de astea lumea ajunge să se lupte cu cele mai nasoale propuneri din textele alea, ca astfel încât la finalul zilei să mai tracă niște chestii mai puțin nasoale și data viitoare să iei de la capăt cu încă un pas de asta nasol. Pentru că, din câte știu eu, în 300 de ani de drept de autor, niciodată copyright-ul, că e mai drept să-i spunem așa, nu a fost micșorat ca scope sau ca influență. De fiecare dată a fost mărit. Ceea ce cred că e cel mai relevant lucru pe care aș putea să spun despre asta. Și cum avem noi ce face ca să descurajăm, să luptăm împotriva... Da, întotdeauna e ai ce să faci. Important e să Not Give Up, uite, există la noi Asociația pentru Tehnologie și Internet, care a făcut o minunată campanie de strângere de semnături și vorbit cu oamenii face-to-face să le explice de ce e nevoie de o implicare. A făcut o chestie foarte mișto cu cărți de-astea poștale pe care puteai să scrii pe spate către diversi parlamentari europeni români și după aia le-au adunat pe toate și s-au dus personal și le-au pus în căsuța poștală ăstora din chiar de la Parlament de acolo. Și na, e o chestie mult mai mișto de personal care poate fi mai greu ignorată decât un mail sau ceva sau chiar și decât un telefon uneori. Sunt multe coaliții care s-au format ca să încerce să mai facă și ăștia niște lobby, practic, dar nu au resursele companiilor mari, dar o fac și ei. Există acest Create Refresh, acest site care se vrea o platformă de coaliție a autorilor care sunt împotriva chestiilor ăstora, pe care poate să scrie oricine și au și un call for grants să faci lucruri creative despre articolul 13 și cât de nasol e pentru cenzură. Nu știu, există mai multe site-uri decât campanie, sunt multe chestii. Da, după cum ziceai, e ciclică și cred că până la urmă soluția e tot... E culturală, pe de-o parte, să ne schimbăm noi percepția asupra a ceea ce creăm și a cum vedem, cum ne raportăm la creațiile noastre și la creațiile altora și copyright-ul în sine să funcționeze în altă formulă. Nu știu, cum ai vedea un copyright care funcționează mai uman, care se mapează mai bine pe felul cum se creează de fapt. Băi, cum ziceai și tu, cred că e important, da, noi să ne schimbăm. Și asta începe prin a asculta și, mă rog, da, a înțelege niște lucruri despre cultură și cum funcționează lucrurile. Adică, pe piraterie avem de vreo 10 ani studii independente care au aceeași concluzie și anume că pirateria, dacă are vreun efect, e unul foarte mic. Există și acest studiu plătit chiar de Uniunea Europeană cu foarte mulți bani care a fost îngropat după aia pentru că rezultatele nu au fost conform așteptărilor. Rezultatele fiind că nici măcar la Hollywood pirateria nu afectează vânzările, la jocuri chiar o ajută. Pe de altă parte, dacă mergem mai departe de acolo și vorbim de copyright, e practic despre ce o să vorbim în următoarele episoade cu copiii mei. Putem vorbi foarte mult de copyright dacă nu înțelegem foarte bine creativitatea și cum funcționează, cum funcționăm noi ca oameni și cum împrumutăm lucruri și cum creăm și cum vin ideile. Și așa mai departe. Și dacă nu înțelegem alea, putem să ne ducem foarte mult în absurd când facem legi. Uh-huh. Adică, ideile nu-ți vin top of your head ca un eureka moment, nu le procesezi inconștient, fără ca tu să știi, nu se întâmplă după o noapte de somn să-ți vină idei întregi, ca și cum le-ai fi digerat pe toate în somn. Astea sunt, pur și simplu, povești spuse de anumiți oameni care n-au nicio bază realistă. Adică nici măcar Einstein nu făcea asta, nici Mozart, nici Van Gogh, nici nimeni. Și odată ce înțelegem asta, atunci poate ajungem să modificăm și legile copyright, dar probabil o să dureze multe generații, nu știu dacă o să mai fim în viață. Un copyright mai echitabil, din punctul meu de vedere, ar fi bazat foarte mult pe datele pe care le avem despre motivele pentru care creăm și așa mai departe, care nu sunt, de foarte multe ori nu sunt motivate de cât de mult, de promisiunea că, nu știu, pentru 70 de ani o să controlezi ceva, ci sunt mai mult intrinseci, că ține de mai mult de stimulare, uneori și financiară, dar financiarul nu ține neapărat de drept de autor. E cât timp un artist primește constant bani ca să creeze ceva, nu-l interesează neapărat, nu o să-l intereseze neapărat sau nu o să o intereseze neapărat să dețină controlul și monopolul și nici într-un caz atâția ani. Studiile pe domeniu, din câte știu eu, spun că e suficient undeva între 12 și 20 de ani să fie un monopol pe lucrul ăla ca să dea totuși posibilitatea persoanei alea să poate să exploateze produsul ăla, dar ține foarte mult de produs în sine, adică unele lucruri nu mai au valoare după 6 luni și e economic și cultural contraproductiv să le ții încuiate și nimeni să nu le poate exploata pentru că nu dai de oamenii aia, că fie că au dat faliment sau au murit sau efectiv nu mai găsești niciun chin, nicio rudă, practic. Și rămân acolo, forever in limbo. Da, acum problema... Nu știu, asta una că ideile nu-ți vin din neant, asta cred că înțeleg ce vreau să zici, dar nu știu dacă e cea mai bună formulare, că cu toții ne-am trezit că ne-a venit o idee la duș sau că ne plimbam sau... Astea sunt două lucruri cumva, cred că diferite, că nu le creăm noi din nimic mai degrabă. Că de multe ori luăm ceva ce am mai văzut în altă parte și o combinăm cu altceva și scoatem ceva oarecum nou. Problema e că găsim din neant soluția să facem asta. Cum să le combinăm, știi? Studiile pe creativitate și pe brain imaging și așa mai departe tind să contrazică presupunerea că totuși ideile vin de neant. Deci ajută pauzele astea, într-adevăr, dar asta nu înseamnă că în pauzele alea nu te gândești la ele, dar pentru că schimbi your environment, atunci cumva ajungi să pui lucrurile în altă perspectivă și de aici ies momentele în care simți că într-o sclipire s-au legat toate în cap. Dar asta pentru că nu știi ce s-a întâmplat în spate și uneori sunt atât de mici momentele în care te gândești la ele încât, da, ți se pare că a fost o simplă sclipire. Dar sunt extrem de rare cazurile astea oricum. Și altă chestie ar fi că nu... La cum funcționează economia acum, destul de rar se mai fac creații în care autorul își păstrează drepturile. Adică de foarte multe ori ca să ai acces la resurse, din start tu îți cedezi drepturile pe produsul ăla sau din start companiile care controlează într-un fel piața culturală sau... nici obligatoriu cultural, tehnologică, fac în așa fel încât să te pună să lucrezi pe un fragment din tot produsul, astfel încât să nu ai pretenția la drepturi asupra lui, că tu ai fost numai o rotiță între cogul care, întreaga mașinărie, care mașinăria a fost compania în sine și ea deține drepturile și asta e, mi se pare scary, că drepturile astea sunt deținute de o entitate care nu e un om, e numai o entitate legală. Da, total artificială și... Și care nu moare. Da, care nu moare niciodată, practic, da. Da, e foarte ironic că, într-adevăr, nici măcar regizorii de filme nu au drept pe filmul lor, dar în același timp industria marșează foarte mult pe ideea asta emoțională că dacă piratezi sau copiezi filme sau le premixezi, automat rănești autorul, când autorul a fost plătit cu un salariu fix sau un contract și atât. Și aia e. Adică, la urmă, cel mai mare damage cred că tot industria îl face asupra autorilor, nu face pirateria în sine. Da, asta să-și rezolve ei problemele în sine. Adică, mie mi se par un paradox serviciile de streaming de muzică, mi se par paradoxale, pentru că sunt imposibil de ieftine și totuși sunt legale. Adică eu am Google Play Music și plătesc, nu știu, 20 de lei pe lună. Care e o sumă mizeră, e o sumă mizeră și pentru România. Și totuși am acces la... N-am găsit muzică pe care să vreau să o ascult și să nu o găsesc acolo. Și mă îndoiesc că foarte mult din aia 20 de lei pe care dau eu pe lună ajung la artiștii pe care îi ascult și totuși e perfect legal, e perfect legitim, nu-mi bate nimeni obrazul. Da. Păi cât timp câștigă cine trebuie să câștige, nimeni nu o să se plângă, că doar artistul sau, mă rog, autorul nu o să aibă niciodată atâta putere să se facă auzit decât în cazuri foarte rare, când deja ești foarte mare sau când ai leverage suficient încât să-ți negociezi contractul, ceea ce iar se întâmplă foarte, foarte rar. Și da, nu știu, din leak-urile pe care le știm despre Spotify, de exemplu, știam că undeva la 75% era tras de Sony direct. 75% din venitul care venea pe melodie, cum ar veni. 75% revenea către label, vreo 10-15% către artist și restul către Spotify. Iar din aia 10-15% pentru artist, oricum, întâi știi că, nu știu dacă știi cum sunt contractele astea pentru muzică, label-ul pune niște bani ca să-ți facă, albumul, pe care după aia trebuie să și îi recupereze. Deci tu, ca autor, primești bani de la record label-ul ăla abia după ce label-ul își recuperează banii. Adică dacă primește în plus peste investiția inițială. Ceea ce, na, vorbind de autori mai mici, probabil nu se întâmplă decât rar. Că na. Sau după foarte multă vreme și mai ales că au posibilitatea să măsluiască. Nu știu, adică știu de exemplu că, mă rog, nu-i musai legat de muzică, dar știu că Warner Brothers are obiceiul să facă asta. A fost și un scandal cu Lord of the Rings, că s-a supărat Peter Jackson că cumva totuși după că Return of the King, care a fost o perioadă cel mai nu profitabil, cel mai bine vândut film, a reușit totuși să iasă cu profit negativ, astfel încât el și o parte din actorii principali și nu mai știu alte persoane cheie aveau contracte pe care stipulau profit din merchandise și din vânzare de bilete și ei nu și-au văzut banii ăia pentru că filmul a ieșit pe minus ca profit. Da, da, dacă sunt mai multe companii care cumva se aliază și el își dă serviciile celuilalt și cumva la final iese cu minus. E o chestie. Da, deci problema e și mă mare parte e acolo, la distribuție, la entitățile astea legale, nu la un puș din Rusia sau din Ucraina sau din România care piratează și el. Da, normal, că se vând mult mai mulți bani acolo, în primul rând. Da. Și nu, au mai fost scandaluri. A fost și ăla cu compania aia de efecte speciale, care nu mai știu la ce filmare au lucrat și care fuseseră plătiți groaznic pentru un volum de muncă imens. Și a făcut greva cu un an sau doi, parcă. Același motiv. La Sausage Party, știu. La Sausage Party și mai era unul. Și înainte la cu leu, ăla care e foarte mult CGI, cu leu și cu copilul ăla mic care ajung pe o insulă, într-o barcă. Life of Pi? Life of Pi, așa, da. Ok. Și până zici că următorul episod în care o să vorbim despre creativitate sau... Da, am zis... Dacă începi să vorbești de copyright și n-ai niște baze, e foarte greu să ajungi la un consens cu cineva care poate nu e de aceeași părere cu tine. Și de-aia am început poate cu pirateria și cu chestii care sunt ceva mai palpabile. Că dacă vorbim de legi și de cum ar trebui să fie morală, etic, ani și cum ar trebui să ne gândim la acest mod de proprietate, care de fapt oricum nu e proprietate, cred că e foarte dificil și na, de asta am făcut și videouri despre copiat în sine, după aia piraterie și istoria copyright-ului. Și acum, tot așa, încercăm să o luăm pe o colită un pic și să vorbim de creație, dar la modul psihologic, social și cultural, ca să ajungem la, cumva, la aceeași concluzie că na, legile pe care le-am gândit peste miturile pe care le-am creat despre creație sunt proaste. Și până îl lansați, că mai durează câteva luni, înțeleg, ai alte surse pe care să le recomanzi? Cărți, alte canale de YouTube sau de Vimeo? Băi, da, Kirby Ferguson tot timpul, Everything is a Remix, are o serie întreagă de videouri despre cumva pe acele subiect de cultură și creație și cum se încolăcesc toate. Și mai scoate uneori mici videouri pe același subiect. Nu știu, a făcut și despre the new iPhone și unul doar despre The Matrix și cum foarte mult e împrumutat din multe filme japoneze. Uneori am mai găsit și alte videouri pe YouTube, dar nu pot să zic acum vreunul off the top of my head așa. Dar ca și cărți, întotdeauna recomand The Public Domain, Boyle, cred că îl cheamă. E un tip de la Duke University care e specializat pe domeniul public și, mă rog, cât de nasol e, în special în state unde retroactiv s-a extins monopolul pe lucrările publicate după anii 70. Ceea ce înseamnă că multe care sunt deja în domeniul public în Europa, în state, nu sunt încă în domeniul public. Și da, e foarte nasol. Și nu știu ce să mai recomand. Asta, cartea lui Cory Doctorow, Information Doesn't Want to Be Free, care e absolut minunată și vorbește despre realitatea autorului din ziua de azi și cum poți să faci bani și în același timp să nu te intereseze atât de mult când ți se piratează lucruri și cât de nașpa e în capul tău asta. Și mai e o carte pe care am citit-o de curând, care chiar e un comic book, by the way. Cheamă Theft, ceva cu History, Tales from the Public Domain sau ceva de genul ăsta. Despre istoria muzicii din antichitate până în prezent, în care te trece absolut prin toate epocile și îți face un context așa foarte general despre cât de mult se împrumuta în muzică de atunci până acum. Efectiv, în absolut toate perioadele, chestia asta era mai mult decât binevenită și abia, nu știu, în ultimii 100 de ani s-a schimbat un pic paradigma. Împrumuturile și referințele a fost pentru marea majoritate a timpului o chestie super apreciată. Cam asta să zicem. Vreau să recomand și o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Am citit-o pe posthum.ro, Posthum Journal, un articol de Mackenzie Work despre, mă rog, articolul era o actualizare a claselor sociale din marxism pe noua economie digitală. Era, cred că, teoria vectorialistă sau în continuare la articolul ăla, care, nu știu, mi-a spulberat mintea, s-a părut fenomenal. Știi despre ce vorbesc? Nu, habar nu am, dar sună interesant. Să-mi dai link dacă îl găsești. Bine, mersi că ai vorbit și că ai vorbit atâta timp cu mine și așteptăm noile episoade din Copiii Mii. Da, mă mulțumesc că m-ai primit la podcastul tău. Da, noi, după cum ți-am zis, probabil anul viitor o să le publicăm pe astea. Până atunci, Probabil pe 15 decembrie o să lansăm acest mic episod despre articolul 13 și mașina de cenzură. Efectiv, luând foarte multe exemple din ce s-a întâmplat în foarte multe domenii, pe takedowns absurde și stupide care există deja în online și nu e nevoie de o mașină de cenzură și mai puternică ca să le facă. Și cam asta. No, mulțumesc! Da, asta a fost minunatul interviu. După cum ați observat, a fost numai Alex, chiar dacă am advertizuit, ne-am lăudat că va fi și Ioana. Ioana n-a putut să vină. Mulțumim că ați ascultat până acum. Articolul despre care ziceam eu la final îi zice... Informația vrea să fie liberă, dar se află pretutindeni în lanțuri, de Mackenzie Work. E tradusă pe Posthum de Daniel Clinch și e un articol foarte, foarte mișto. Deci asta a ascultat episodul 3 din Desarticast. Eu am fost Alin, alături de mine a fost la început Irina și apoi Alex Lungu de la CopyMe. Să dați like paginii, share, să mergeți pe Patreon-ul nostru, să vedeți așa ce frumos e pe acolo. Poate dați și un ban, nu știu, dacă aveți. Ne-am...